नमस्ते, मम नाम विवेक शर्मा। सूत्रोच्चारण के लिए लघु सिद्धांत कौमुदी से अथ स्त्री प्रत्ययः। स्त्रियां अजाद्यतष्टाप उगितश्च टिड्ढाणैं द्वये सज दत्णैं मात्रच तयपठक् ठैं कैं क्वरपः। फिर वार्तिक है, नई स्नैं का क्यों तरुण तलुना नाम उप संख्यानम। इस सूत्र है, येश्च हलस्तद्धितस्य प्राचाम श्व तद्धितः शिद गौरादिभ्यश्च। फिर वार्तिक है, आमन डूह स्त्रियां वा। इस सूत्र है, वयसी प्रथमे द्विगोह वर्णाद अनुदात्तात्तोपधातो नः। वो तो गुण वचनात् देहवादिभ्यश्च। वार्तिक है, कृदिकाराद अक्तेनः। अगला वार्तिक है, सर्वतोक्तिनर्थादित्येके। इस सूत्र है, पुयोगादाख्यायाम। वार्तिक है, पालकांतान्न। फिर सूत्र है, प्रत्यस्थात कात पूर्वस्यात इदाप्य सुपः। फिर वार्तिक है, सूर्याद देवतायां चाब वाच्य। सूर्यांगस्त्य योश्चे च न्यांच। फिर सूत्र है, इंद्र वरुण भव शर्व रुद्र मृड हिमारण्य यव यवन मातुलाचार्याणामानुक। फिर वार्तिक है, हिमारण्य योर महत्वे। अगला वार्तिक है, यवनाल लिप्याम। फिर मातुलोपाध्यायोरानुगवा। अगला वार्तिक है, आचार्याद अणत्वम च। फिर अगला वार्तिक है, अरे क्षत्रियाभ्याम वा स्वार्थे। फिर सूत्र है, क्रीतात करण पूर्वात स्वांगाचोपसर्जनाद असंयोगोपधात न क्रोडादि भवचः नख मुखात संज्ञायाम पूर्वपदात संज्ञायामगः जातेर स्त्री विषयाद अयोपधात। फिर वार्तिक है, योपद प्रतिषेधे हये गवये मुकये मनुष्य मत्स्यानाम अप्रतिषेधः। फिर अगला वार्तिक है, मत्स्यस्य न्याम। फिर सूत्र है, इतो मनुष्य जाते हैं ऊँ उतः अंगोश्च। फिर वार्तिक है, श्वशुरस्योकाराकारलोपश्च। फिर सूत्र है, उरुत्तर पदाद औपम्य। फिर सूत्र है, सहित शफ लक्षण वामादेश्च। फिर सूत्र है, शांगरवाद्ययोनीन। फिर वार्तिक है, रीन री नर योर वृद्धिश्च। सूत्र है यूनस्ति इति स्त्री प्रत्यय।